اگر تم سچے ہو ذرا لوٹا کر کے دکھاؤ. یہ فرمایا فلولا ترجعونا، کیوں نہیں تم لوٹاتے اس کو اور کیوں نہیں تم پھیر لیتے اس روح کو اگر تم سچے ہو تو. ایسا کر کے دکھاؤ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کسی کے اختیار میں نہیں. تمام حکیم ڈاکٹر اور سب عزیز پیارے رشتہ دار سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جان لے لی جاتی ہے. کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو واپس پلٹا ہے. پھر انکار کس بات پر کرتے ہو؟ اور اس خدا تعالی کے تصرف اور تسلط کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور پھر جزائے عمل کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ ملامت کی گئی ہے اور زجر کیا گیا ہے، تو ایسا کر کے دکھاؤ. اور مریض بھی بڑا بے بس ہوتا ہے جس وقت کی جان تلف ہوتی ہے، وہ بھی حیرانی کے ساتھ بیمار پرسوں کے منہوں کو دیکھتا رہتا ہے. نظرت الیکا بے حاجت لم تقضیہا نظرت سقیم الی وجوہ العودی، ایسی نگاہ سے دیکھا ہے جس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. جیسا کہ مریض قریب المرگ اپنے بیمار پرسوں کے منہ کی طرف دیکھتا، وہ بھی بے بس ہے، وہ بھی بے بس ہے. کوئی اس کی جان کو واپس پلٹا نہیں سکتا، لوٹا نہیں سکتا. تو پھر تم کیوں اللہ تعالی کے تصرف اور اس کے اقتدار اور اس کی توحید اور اس کے بیان کیے ہوئے محاسبہ اعمال کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا. اگر ایسا ہے تو لوٹا کر کے دکھاؤ، جس کی جان طلب ہوئی تو واپس لوٹا کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی نے وہ جزائے عمل کی صورت بیان فرمائی ہے. فرمایا اگر وہ شخص مقربین میں سے ہے، اب اس کی جان تو نکلی، اس کو تو کوئی واپس لوٹا نہیں سکتا، تو ساری عاجز ہوتے ہیں اور وہ بھی بے بس ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کو تو پہلے ہی بشارت مل جاتی ہے. مقربین میں سے ہے، اس کو خدا کا تقرب حاصل ہے، وہ ایمان والا ہے اور توحید والا ہے، جو دنیا میں اللہ کی توحید کو مانتا تھا اسی کو یعنی اپنا مقصود اور منتہا اس نے بنایا ہوا تھا. تو اگر وہ مقربین میں سے ہے تو پھر اس کے لیے تو روحن، یہ جزائے عمل کی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ روحن و ریحان و جنات و نعیم، تین چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جب آتے ہیں موت کے وقت، وہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں. تو ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس کی جان کو قبض کرو. فلی اریحاؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تکلیف میں اور راحت میں میں نے اس کو آزمایا ہے، وہ ہر حالت میں امتحان پر پورا اترا ہے، تو میں اس کو راحت پہنچاتا ہوں. ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے. اس روایت میں 500 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اور ان کے پاس بہترین قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، رومال ہوتے ہیں، ان میں خوشبوئیں ہوتی ہیں بہت ہی پاکیزہ، اور اس طرح ایمانداروں کو جان کے قبض ہونے سے پہلے ہی کچھ بشارت مل جاتی ہے، جیسا کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ان ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتے جب وہاں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو وہ آ کر ایسے شخص کو بشارت سناتے ہیں، ایتھا روح الطیبہ، اے پاکیزہ روح جو پاک جسم میں تھی، کنت تامرین، تم نے اس پاک جسم کو آباد کر رکھا تھا، اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، اب راحت اور پاکیزہ روزی اور ایسے پروردگار کی طرف جو ناراض نہیں ہے، اس کی طرف چلو، اب یہ اس کو اس کی جان کے یعنی قبض کرنے کے وقت ہی بشال سنا دی جاتی ہے۔ اور یہ تو مقربین کا حال ہے، ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور وہ مقرب ہیں تو ان کو اس کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ فروحن، ایک روح، ریحان اور جنت کی نعمتیں، روح سے مراد ہے راحت اور ریحان سے مراد ہے روزی، ریحان روزی کو کہتے ہیں، تمہارے لیے راحت ہے اور نہایت ہی پاکیزہ روزی ہے اور نعمتوں کے باغ ہیں، تم ادھر چلو۔ اب یہ ریحان کا معنی نیازبو بھی ہوتا ہے، خوشبودار جو پودا ہوتا ہے، اور عربوں کی زبان میں کل نبت طیب فہو الریحان، ہر خوشبودار پودے کو ریحان کہا جاتا۔ تو اور اس سے روزی بھی ہوتی ہے، یعنی پاکیزہ روزی کو بھی ریحان کہا جاتا ہے، اور یہی مراد ہے، تین چیزیں، ایک راحت، ایک روزی اور نعمتوں کے باغ۔ تفسیر کبیر والے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان جو مکلف ہے، انسان اس میں یا تو عقیدہ ہوگا، عقیدے کا پاک ہونا ضروری ہے جو دل سے تعلق رکھتا، تو عقیدہ اگر پاک ہے انسان کا، ایمان صحیح ہے اس کے اندر، خدا کی وحدانیت پر اس کا صحیح ایمان ہے، جزائے عمل پر، رسالت پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر صحیح اس کا یقین ہے، ایمان ہے، شرک نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، الحاد نہیں ہے اس کے عقیدے میں، کجی نہیں ہے، شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، پاک اور صحیح عقیدہ ہے، صحیح ایمان ہے، تو اس کا تعلق قلب کے ساتھ، تو جس کا ایمان صحیح ہوگا اور عقیدہ پاک ہوگا تو اس کے بدلے میں اس کو راحت نصیب ہوگی، ایسا سکون قلب نصیب ہوگا جس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور انسان اپنی زبان کے ساتھ پاک کلمے کا تلفظ کرتا ہے، یہ کلمہ شہادت اور کلمہ توحید اپنی زبان سے اس کو بولتا، تو زبان بھی مصروف عبادت ہوتی ہے اور اقرار کرتی ہے، تو اس کے بدلے میں خدا تعالی کی طرف سے اس کو پاک روزی ملتی ہے، یہ زبان کا بدلہ ہے، جس زبان سے اس نے توحید اور ایمان کے کلمے کو پڑھا ہے اور اس کو تلفظ کیا اس کے ساتھ۔ اور پھر انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں، یہ تمام اعضاء جو ہیں یہ اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں، اعمال کا پورا کرنا اور انجام دینا یہ اعضاء اور جوارح کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے اعضاء اور جوارح بھی اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہے ہیں، لہذا اس کے بدلے میں اس کو نعمت کے باغ ملیں گے۔ تین ہی چیزیں ہیں، عقیدے اور قلب کا پاک ہونا اور زبان کا پاک ہونا اور اس سے صحیح اقرار ہونا اور اعضاء اور جوارح سے صحیح اعمال کا انجام دینا، تو تینوں کے بدلے میں اللہ نے یہ تین اس کو انعامات دی. یہ تو ہے مقربین کا حال اللہ نے بیان فرمایا. فروحن راحت ہوگی، انتہائی درجے کی راحت اور روزی ہوگی اور نعمتوں کے باغ ہوں گے. اور اگر وہ اس درجے کا تو نہیں ہے، یعنی اس سے کم ہے، لیکن اصحاب یمین میں سے ہے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، یعنی تو دائیں ہاتھ والا ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ سلامتی ہے تیری دائیں ہاتھ والوں میں سے، ہر طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. مقربین کے درجے تک تو نہیں پہنچا، وہ تو بہت بلند تھے، لیکن فلاح اور کامیابی تو اس کو بھی نصیب ہوگی دائیں ہاتھ والے، خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا. اور سلامتی ہے، یہ سلامتی جو ہے یہ ہر طرف سے ہوگی. اگر مومن ملیں گے تب بھی سلام علیکم، فرشتے ملیں گے سلام علیکم طب تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، خوش رہو تم، اللہ نے کتنا اچھا بدلہ دیا. اور عذر پروردگار کی طرف سے بھی اعلان ہوگا، سلام القول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہوئی، ہمیشہ سلامتی میں رہو گے. تو ہر طرف سے سلامتی سلامتی ہوگی. کوئی اذیت دے اور تکلیف دے، کسی ذہنی اور جسمانی مادی اور روحانی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، ہر طرح سے عافیت ہی عافیت ہوگی، امن ہی امن ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا. تو فرمایا اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو پھر تیرے لیے سلامتی ہے اصحاب یمین والوں میں سے. اور فرمایا اگر وہ مکذبین میں سے ہے، جو بہکنے والے ہیں، انہوں نے خدا کی وحدانیت کو بھی جھٹلایا، صحیح نہیں سمجھا، نہ قیامت کو صحیح سمجھا ہے، نہ نبی کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، نہ قرآن کو اور کتب سماویہ کو سچا سمجھا ہے، نہ اللہ کے ملائکہ پر یقین رکھا ہے، نہ خدا کی تقدیر کو مانا ہے، اگر وہ مکذبین میں سے ہیں، جھٹلانے والوں میں سے ہیں، جو کہ ضال ہیں، گمراہ ہیں. ظاہر ہے کہ جس نے تکذیب کی، ایمان کی، وہ ظاہر ہے کہ گمراہوں میں داخل ہو گیا، بہک گیا، بھٹک گیا. تو فرمایا اگر وہ جھٹلانے والوں اور بہکنے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کو نزل من حمیم، جلتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی، کھولتا ہوا پانی، یعنی بے انتہا گرم، جو جلا کر رکھ دے گا، آنتوں کو کاٹ دے گا، پینا بھی دشوار اور رکنا بھی دشوار، بے انتہا پیاس ہوگی اور انسان اس کو بجانے کی کوشش کرے گا. فرمایا ان کی مہمانی تو ایسی جلتے ہوئے پانی سے ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ڈالنا ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا. اور مرنے کے وقت بھی اس کو بتلا دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے، انما کنتم، کن کاموں میں لگے ہوئے تھے، ایک دن بھی نہ سوچا. جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی رواج میں آتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن جدان کے بارے میں پوچھا، بڑا سخی آدمی تھا، اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا نہیں، وہ جہنم میں ہے. لم یکن رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ پروردگار میری غلطیوں کو معاف کر دے، قیامت میں مجھے کو گرفت نہ کر، ایک دن بھی نہیں کہا اس نے. وہ جہنمی ہے، قیامت کا منکر تھا. تو فرمایا کہ مہمانی ہوگی جلتے ہوئے پانی کی اور دوزخ کی آگ میں ڈالنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا ان ہذا، یہ جزائے عمل کے تینوں طبقات کا ذکر ہو گیا، دو کامیاب ہونے والے اور تیسرے ناکام جو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، تکذیب کرنے والے گمراہ، اور پہلے دونوں طبقے جو کامیاب ہونے والے ہیں، ایک مقربین کا، دوسرا اصحاب یمین. اجمالی طور پر جزائے عمل کو بیان کر دیا گیا. آخر میں تاکید ہو رہی ہے، تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ بات حق ہے اور یقین کرنے کے قابل ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہوگا، جزائے عمل کی صورت آئے گی، مومنین بھی جزائے عمل سے دوچار ہوں گے اور مجرمین بھی، ان کے سامنے بھی ان کا بدلہ ضرور آئے گا. یہ پکی خبر ہے، حق بات ہے اور یقینی بات ہے، یہ ایسا ہی ہو کر رہے گا. اور آخر میں اللہ تعالی نے تسبیح کا حکم دیا، پس تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کے نام کی جو کہ عظمتوں کا مالک ہے. تسبیح اور تحمید میں مشغول رہیں، اور مکذبین اور ظالین کی بات پر توجہ نہ کریں، وہ اپنے باطل خیالات میں لگے ہوئے ہیں. آپ خدا کی تنزیہ اور تسبیح بیان کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. رکوع میں اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جس وقت سبح اسم ربک الاعلی کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو. یہ اللہ کے حکم سے سبحان ربی الاعلی، وہ سجدے میں اور یہ رکوع میں. پاک ہے میرا پروردگار جو عظمتوں کا مالک ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سچے دل سے اور صحیح عقیدے سے یوں کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدی، تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا. یہ ہر تسبیح کے بدلے جنت میں درخت گڑتے چلے جائیں گے، ہر تسبیح اور تحمید کے بدلے. لیکن اخلاص کی ضرورت ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضرورت ہے، اور اس کو یعنی اچھے اعتقاد سے پڑھنا ضروری ہے. یہ تسبیح کا حکم دیا. یہ سورہ واقعہ ہے، مدارک والے مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں، یہ سورہ قمر بھی، سورہ رحمان بھی، سورہ واقعہ بھی ہم نے پڑھی، اس کے اندر بھی یعنی تمام دین کے بنیادی اصول مذکور ہیں، اور اللہ کے انعامات ان کا ذکر ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ تینوں صورتوں میں اللہ تعالی کا جو اسم پاک ہے ذاتی، وہ تینوں صورتوں میں مذکور نہیں ہے. لفظ اللہ جو ہے وہ تینوں صورتوں میں نہیں پایا جاتا. اللہ تعالی کی عجیب و غریب قدرت اور حکمت ہے، تینوں صورتیں لفظ اللہ سے خالی ہیں، باقی رب یا عظیم یا دوسری صفات ہیں، لیکن جو رب بھی ہے، دوسرا خالق بھی ہے، لیکن اللہ کا لفظ تینوں صورتوں میں مذکور نہیں. اور اس کی بعد والی صورت کی تقریباً ہر آیت میں اللہ کا لفظ مذکور ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، تین صورتیں یکے بعد دیگرے گزری ہیں لیکن کسی میں اللہ کا لفظ مذکور نہیں. اور اگلی صورت جو آ رہی ہے اس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ مذکور. اللہ کی عجیب حکمت ہے اس میں. باقی صفات کا ذکر ہے لیکن ذاتی نام کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں. یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس طرح خدا کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. کہیں ذاتی اسماء کا ایسا کثرت سے ذکر کرنا کہ کوئی آیتی شاید خالی ہو. اور یہاں یہ ہے کہ تینوں صورتیں یکے بعد دیگرے یہ پڑھ لی گئی ہیں لیکن ان میں لفظ اللہ موجود نہیں. قرآن کریم کے بھی عبارت کا بھی عجیب قسم کا رنگ ہے. یہ خدا تعالی کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے. وہی بہتر جانتا ہے اپنی حکمت کی باتوں کو اور مصلحتوں کو. انسان کا علم بہت محدود ہے اور بہت ناقص ہے. اللہ ہی علیم کل ہے اور ہر چیز پر احاطہ اسی کا کام ہے. اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سبحان اللہ تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں اور وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے. اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے آخر میں اور وہی ہے ظاہر اور باطن اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں. پھر قائم ہوا وہ عرش پر. جانتا ہے جو کچھ داخل ہو جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی. اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سب کام. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحدید ہے. حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں. آئرن. یہ اس کے اندر لوہے کا ذکر ہے جو آگے سورت میں آ رہا ہے. لوہے کی افادیت اور اس کی ضرورت یہ سورت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ مدنی سورت ہے. اس سے پہلے جو صورتیں تھیں سورہ قاف سے لے کر یہاں سورہ واقعہ تک یہ سب مکی زندگی کی میں نازل ہوئی، اور یہ صورت اس کے بعد کی کچھ صورتیں یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد، یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ زلزال نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی جو تیسویں پارے میں ہے، چھوٹی سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں، 544 الفاظ ہیں، 2476 حروف پر مشتمل ہے. پہلی سورتوں میں جس طرح اللہ تعالی نے دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے اور عقائد کا سارا سلسلہ صورتوں میں سمجھایا، خصوصاً جزائے عمل اور قیامت اور توحید کا مسئلہ، رسالت، قرآن کا وحی الہی ہونا اور اس کی عظمت، یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح توحید کا بھی ذکر ہوگا، مسئلہ توحید اور اس کے دلائل، اس کا بھی بیان ہوگا اور جزائے عمل کا بھی، رسالت کا بھی، رسالت کے سلسلے میں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے. اللہ تعالی نے خاص طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے رسالت کے سلسلے میں. تو توحید کے بیان کے ساتھ رسالت کا ذکر، اور یہ چونکہ مدنی صورت ہے اس کے اندر احکام بھی ہیں، تو جہاد کا اللہ تعالی نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، جہاد میں شرکت اور اس کی فضیلت. اور پھر اس زمن میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اور خدا کے دین کی تقویت کے لیے اور جہاد کے سلسلے میں مال خرچ کرنا، اس کا بہت زیادہ ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. بنیادی عقائد اور اصول دین کے علاوہ یہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بہت ذکر ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، اس واسطے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جس طرح جان کو لگانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح مال کو بھی صرف کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ بیان کیا گیا. پہلی سورت کے آخر میں تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ پاکی بیان کریں اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے. تسبیح کا ذکر، تسبیح کا بیان کرنا یہ ایک ضروری امر ہے ہر ایک شخص کے لیے اور ہر ایماندار کے لیے کہ اللہ کی تنزیح بیان کرے اور خدا کی تحمید کرے، اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کی تنزیح. اور تنزیح کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو پاک سمجھنا تمام ان چیزوں سے جو اللہ تعالی کی شان کے ساتھ لائق نہیں ہے. اور یہ تنزیح جو ہوتی ہے یہ زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتی ہے. دل میں اعتقاد ایسا رکھے کہ اللہ تعالی کی تنزیہ پر مشتمل ہو. کوئی اس قسم کا اعتقاد کہ جس میں اللہ کی تنزیہ کے خلاف کوئی بات ہو یہ مہلک ہے اور شرک اور کفر ہے. زبان سے ایسے کلمات ادا کرے جس میں اللہ کی تنزیہ اور پاکی کا بیان ہو. اعمال میں ایسے اعمال اعضاء اور جوارح سے ادا کرے جس سے اللہ کی تنزیہ سمجھ میں آئے, جیسا حج کے ارکان ہیں, نماز کے ارکان ہیں یا دوسرے ارکان ہیں. جب وہ انسان ان کو انجام دیتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا ذاکر ہوتا ہے, ذکر کرنے والا ہوتا ہے. یہی چیز اللہ کی تنزیہ اور اس کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے. تو پچھلی سورت کے آخری جملے سے اس سورت کی ابتدا مربوط ہے. وہاں تھا فسبح تسبیح بیان کریں, اور یہاں فرمایا سبح للہ. تسبیح بیان کرتی ہیں تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں. تمام چیزیں جتنی بھی ہیں, اگر ملائکہ ہیں تو وہ تو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں. یسبحونہ, وہ تو تھکتے ہی نہیں اور نہ کوتا ہوتے ہیں خدا کی تنزیہ کے بیان کرنے میں, وہ تو ہمہ وقت ہی اس میں لگے رہتے ہیں. اور کوئی اور مخلوق ہے تو وہ بھی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یعنی آسمانی کرے ہیں یا جو بھی ہے مخلوق, تمام کی تمام, اور زمین کی جو مخلوق ہے, انسان, حیوانات, نباتات, معدنیات, تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور دوسری سورت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے ام من شئن اللہ یسبح بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیح. ہر چیز بیان کرتی ہے اللہ کی تسبیح لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. ان کی زبان کو اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کس زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن ہر چیز, درختوں کے پتے ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, یعنی اشجار ہیں, سمندر کی مخلوق ہے, قبر و باد ہے, تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی. اور لیکن انسان نہیں سمجھ سکتے, اس کو اللہ جانتا ہے. جس کی تسبیح کرتے ہیں وہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان, وہ تھا امر کہ تسبیح بیان کریں آپ پروردگار کے, یہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز, کوئی چیز تسبیح سے خالی نہیں ہے. اور انسانوں کا جہاں ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ جانور بھی اور نباتات بھی اور تمام چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں, اور انسانوں میں بھی بہت سے لوگ خدا کے سامنے اپنے اختیار اور ارادے سے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو وہ نہیں, سجدہ ریز نہیں ہوتے, وہ تسلیم نہیں کرتے. یہ منکر اور کافر لوگ ہوتے ہیں یا دائریے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ دیکھ لو, انسان اگر منکر اور کافر ہے وہ اپنے اختیار سے سجدہ نہیں کرتا اپنے پروردگار کے سامنے, تو اس کے سائے کو دیکھ لو, وہ صبح شام سجدہ ریز ہوتا ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, سایہ سجدہ ریز ہوتا ہے, اس کا مشرق اور مغرب کی طرف اس کا جھکا ہوا ہونا, یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ سجدہ ریز ہے خدا تعالی کے سامنے. تو اسی طرح ہر چیز یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی تنزیہ بیان کرتی ہے, پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے, نقائص سے, ہر قسم کے نقص سے, زوال سے, ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں. اور تحمید کا معنی ہوتا ہے کہ تمام اچھی صفتیں اور صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی. اور کوئی عیب والی بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ عیب والی اور نقصان والی بات سے اللہ تعالی کی تنزیح, اسی کو تسبیح کہا جاتا. سبحان اللہ جب یہ ایک مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو میرا پروردگار ہے وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے, کسی قسم کا نقص اور عیب اس کے قریب نہیں ہے, مبرہ اور منزہ ہے. اور یہ اسی واسطے نہایت پاکیزہ کلمات ہیں. حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے ان کلمات کو یعنی تجویز فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ وہ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات بہت پاکیزہ ہیں اور اللہ کی حمد اور ثنا اور اس کی تنزیہ پر مشتمل ہیں. اسی واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کا حصہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ ان کلمات کو روز مرہ اپنی زبان سے ادا کیا کرے. اپنی کتاب بدور بازغہ میں فرماتے ہیں کسی مسلمان کا حصہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ 100 مرتبہ کم سے کم ہر مسلمان اس کو ادا کرے اپنی زبان سے. الحمدللہ 100 مرتبہ, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ, اور اللہ اکبر کو 100 مرتبہ. کسی مومن اور مسلمان کا حصہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے ہر روز. تو تسبیح بیان کرتی ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں, اور وہی اللہ تعالی غالب ہے, زبردست ہے اور حکمتوں کا مالک ہے. ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کا اختیار ہے. تمام چیزوں کو ایجاد کرنے میں یا معدوم کرنے میں, پیدا کرنے میں یا فنا کرنے میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے, صرف اسی کا اختیار چلتا ہے. اور سب طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے, تمام تصرف بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ سب تسبیح اور تنزیہ سے توحید کا مسئلہ پہلے اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے. اس کے بعد پھر آگے انفاق کا مسئلہ بیان ہوگا. یہ سب اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی تنزیہ کے دلائل ہیں. اور فرمایا اسی کی ہی ہے بادشاہی آسمانوں میں اور زمین. اسی واسطے یہ جو تسبیح والی صورتیں ہیں, حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ صورتیں جن کی ابتدا میں تسبیح کا لفظ ذکر کیا گیا ہے, مسبحات, تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. مسبحات, کسی کی ابتدا میں سبحا, کسی کی ابتدا میں یسبح للہ, اور فرماتے تھے کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت آتی ہے کہ جو 1000 آیتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے. سونے سے پہلے ان کو تلاوت فرما لیتے تھے. سورہ بنی اسرائیل کا بھی یہی ہے, اس کی ابتدا میں بھی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ بھی تسبیح سے شروع کی. اور کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں سبحا یا یسبح للہ سے ان کی ابتدا کی گئی ہے, یہ مسبحات کہلاتی ہیں. اور حضور کا فرمان ہے کہ ان میں ایک ایسی آیت آتی ہے جو 1000 آیتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو فرمایا اسی کا ہے راج اور بادشاہی آسمان اور زمین کی. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا. موت اور حیات کا سر رشتہ اسی کے قبضے اسی کے اختیار میں ہے, کسی اور کے قبضے اور اختیار میں یہ بات نہیں ہے. ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ پروردگار, ایسا ہر چیز وہ قادر مطلق ہے، اول اول وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر میں ہے، اور وہی ظاہر وہی باطن ہے، سب سے اول ہونا جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے وہ ازلی ہے، اور آخر سے مراد ابدی ہے، اور اس طرح سمجھنے اول جیسا کہ حدیث میں حضور کا فرمان ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ کی ذات تھی، ذات اور صفات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے وہ فنا کر دے گا، پیدا کرتا ہے فنا کرتا ہے، تمام مخلوق پر فنا طاری ہوتی ہے، یا بالفعل طاری ہوتی ہے یا مخلوق ایسی ہے کہ اس کی ذات میں فنا پائی جاتی، کیونکہ ممکن ہے، ممکن چیز جو ہوتی ہے وہ وجود اور عدم دونوں میں برابر ہوتی، جیسا وجود ہے ایسا ہی عدم ہے، موجود اس کو کر دیا، کرنے والے نے معدوم چاہا تو معدوم کر دیا، تو اپنی ذات سے وہ یعنی وہ فنا ہونے والی یا بالفعل، اور جو اپنی ذات سے ہی قائم اور دائم اور حی اور قیوم ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اسی لیے فرمایا کہ باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، جنت ہو دوزخ ہو، زمین آسمان ملائکہ عرضی مخلوق آسمانی مخلوق علوی صفوی سب فضائی ہوائی، تمام کی تمام مخلوق ہے، خالق صرف خدا کی ذات، اللہ و خالق کل شے، تو اول کا معنی یہ کہ خدائی سب سے پہلے، خدائی سب سے آخر، سب چیزیں فنا ہو جائیں یا فنا ہونے کا استحقاق رکھتی ہیں، ابدی ذات کسی کی نہیں ہے، ممکن جو ہے وہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، وہ تو اپنے موجد اور پیدا کرنے والے اور خالق کی تابع اس کی مشیت ہے، تو موجود ہے نہیں ہے تو معدوم ہو گیا، اور ظاہر اور باطن، ظاہر کہتے ہیں اپنے آثار کے اعتبار سے اور اپنی نشانیوں کے اعتبار سے، اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے، اور باطن ہے باعتبار اپنی ذات کے، اس کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا نہ عقل کے ذریعے ہو سکتا، خدا کی ذات وراء الورا ہے، عقل سے سوچ کر کے آدمی اس کے متعلق تصور قائم کرے نہیں کر سکتا، حواس سے قائم کرے یہ حواس کام ہی نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو اس کی ذات بہت لطیف ہے اور باطن ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ باطن بیدبار معرفت کے، یعنی تمام چیزیں جن کو انسان جانتے ہیں تو سب سے زیادہ پیچیدہ دقیق اور لطیف ذات وہ خدا تعالی کی ذات، وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے فرمایا کہ لا فکرت فی الرب، رب تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اس کی صفات کے مظاہر دیکھ کر کے اس کو پہچانو، مخلوق کو دیکھو یہ کس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی صفت خلق سمجھ میں آئے گی، روزی جس کو دی جا رہی ہے روزی کون دیتا ہے تو رزاق سمجھ میں آئے گا، پرورش جہاں ہو رہی ہے تو یہ پرورش کون کرنے والا ہے، یہ رب تعالی کرنے والا، اس طریقے سے مصنوعات سے اور مخلوقات سے خدا تعالی کی ذات کو سمجھا جاتا ہے، براہ راست کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ حواس اور عقل اور علم کے جتنے ظاہری ذرائع ہیں ان میں وہ نہیں آتا، اس واسطے وہ بہت ہی باطن ہے، بہت ہی پوشیدہ ہے، بیدبار اپنی ذات کی اور بیدبار آثار کے بہت نمایاں اور ظاہر ہے، یہ ہے فرمایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علیم کل ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کی حقائق جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ عقل اور ادراک کی رسائی نہیں ہے، کسی ایک خدا کی صفت کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہ جائے کہ تمام صفات کوئی قیاس سے اپنی رائے سے کچھ انسان اس کو نہیں پا سکتا، اس طریقے سے وہ زیادہ باطن اور پوشیدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پوشیدہ چیز نہیں، اور وہ ظاہر بھی ہے اس لحاظ سے کہ اس کے مصنوعات اور مخلوقات اور اس کے قائم کیے ہوئے دلائل قدرت اور نشانیاں اتنی نمایاں ہیں، ففی کل شین لہو آیت تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اگر غور کرے تو انسان کو نشانی اور علامت خدا کی وحدانیت کی مل جائے گی، جیسا کہ سعدی صاحب نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا کہ جو پہچان والے لوگ ہیں ان کے لیے درختوں کے یہ سبز پتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دفتر ہیں، ان سبز پتوں کو دیکھ کر کے خدا کی پہچان کرتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ تمام قوتوں کا مالک ہے، اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں انت الظاہر فلیس فوق کشین، تو ایسا غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، کسی کا غلبہ تصرف، کسی کا اقتدار، اور تو اتنا پوشیدہ ہے کہ تیرے ورے کوئی چیز نہیں ہے، زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں، یہ پیدا کرنا، بادشاہی، زندہ کرنا، قدرت تامہ کا مالک ہونا، اور ازلی ابدی ہونا، اور نمایاں ہونا بیدبار علامات کے، اور پوشیدہ ہونا بیدبار ذات کے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور علیم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی علیم کل نہیں، علیم کل اور محیط اور قادر مطلق اور غیر مری بھی کہہ سکتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی اس کی صفات میں ہے. تو فرمایا الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا، وہ تو ایک لحظے میں بھی موجود کر سکتا ہے اور فنا بھی کر سکتا ہے، چھ دن کے وقفے میں، اور چھ دن میں یہ دنیا کے دن مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دن ان یوبن ان ربکا کا الف سنت، تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر، اللہ تعالیٰ کی سکیمیں ہزار ہزار سال میں چلتی رہتی ہیں، وہی دن مراد ہوتے ہیں، تو اتنے وقفے میں اور اتنے یعنی تاخیر میں پیدا کرنا یہ مصلحت پر مبنی ہے. مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنے وقفے میں پیدا کرنے سے انسانوں کو